Begira, Gorka, etxe hau udaletxea da. Eta eliza hori? Eliza hori San Nikolas da, eta etxe hura Arriaga antzokia. Beitu, Gorka, mendi hau Artxanda da, eta hori Pagazarri. Eta mendi hura? Mendi hura Serantes da.